Tony z betonu, Kuba Różyło, zapraszam Was na audycję. Jak słyszeliście przed momentem, tony czy beton potrafi też mieć płaszczyzny mniej chropowate i chropowate i przyjemniejsze, bo takim nagraniem rozpocząłem dzisiejszą audycję. Your Teeth in My Neck z płyty Isolation Kali Uchis, wokalistka, o której mówiłem już przed paroma tygodniami. Płyta ta zbiera świetne recenzje i postanowiłem jeszcze do niej wrócić. W ogóle dzisiaj będzie bardzo kobiece wydanie, trochę przypadkiem, a trochę już w pewnym momencie, kiedy dobierałem playlistę, stwierdziłem, że pójdę za ciosem i jeszcze parę dziewczyn do playlisty dodam i w wyniku tego pierwsza połowa dzisiejszej audycji będzie kobietami stała. Kali Uchis jako pierwsza i pozostajemy w podobnym klimacie jeszcze przez chwilę. Zespół Nicotine's Famous Honey, moje odkrycie z tego tygodnia, odkryłem to za sprawą Instagrama Rasa, który oprócz tego, że jest raperem, też sprawdza się jako DJ i na swoim Insta Story wrzucił screen właśnie z nagraniem tego zespołu. Postanowiłem sprawdzić ten zespół i bardzo mi się spodobała płyta An Open Letter z zeszłego roku. Właściwie jest to epka, bardzo krótki materiał, 23 minuty raptem i jest to bardzo, bardzo przyjemna rzecz prosto z Teksasu, łącząca soul, jazz, hip-hop. To trio zdecydowanie wie, co robi. Dwa nagrania zespołu Nicotine's Famous Honey, Tired, a potem Bantu Knots and Bowden. I'm tired. I'm there crying. trying to please you. You don't even know what you need. You can't put your shit all on me. So you need to lean on me. Yeah. Baby, you could lean on me. But I've been at this far too long. And I just need a moment to breathe. And baby, we could keep up. But in your heart, you know you never leave. And you know I take care of you, but you can't take care of me. Baby, could you speak up? I can't hear you. You wanna fuck, then it's fuck me right. Ain't no one else that could fuck you right. Yeah, baby, I'ma speak up. Don't fight me when I'm all fucked up. Cause every time you call my phone, you just fuck me up. Then you got me stuck. Yeah, you got me stuck. To były dwa utwory od zespołu Nicotine's Famous Honey, świetna epka and open letter, polecam wszystkim. Zostajemy przy dziewczynach, tylko że teraz w bardziej raperskim wydaniu. Dwie najgorętsze raperki w tej chwili na amerykańskiej scenie, Cardi B i Nicki Minaj, Ich utwory zaraz usłyszycie. Niedawno doszło między innymi do małej dramy w internecie. To za sprawą Nicki Minaj, która powraca, właśnie promuje swój nowy, nadchodzący album i trochę w internecie przyczepiła się do Cardi B i do jej kolegów z Migos za to, że ci przy okazji produkcji utworu Motorsport coś zmieniali w wersach Nicki Minaj, kazali jej coś tam wymieniać, usuwać Cardi B z tekstu i pozostały jakieś tam niesnaski między nimi. Nie ma w tym nic dziwnego, tak jak wspominałem przed chwilą, Cardi B i Nicki Minaj to w tej chwili dwie najpoważniejsze raperki na scenie, więc walczą o pozycję numeru jeden. Moim zdaniem wciąż lepszą raperką jest Nicki Minaj, ma dużo większe umiejętności, jej flow, jej emisja głosu, naprawdę bardzo duży talent raperski. Natomiast Cardi B jest niesamowitą osobowością. Ostatnio oglądałem kilka wywiadów z nią, czy to pojawiała się, czy to u Fallona, czy u Ellen w tych popularnych amerykańskich talk showach i naprawdę jest to niesamowita postać, zawsze budzi dużo śmiechu. Mam wrażenie, że udaje trochę głupszą niż jest, bo często błysk prawdziwej inteligencji przy okazji tych rozmów można było zauważyć. A jeśli chodzi o muzykę, to porównajcie sami. Najpierw zagram utwór z nowej płyty Cardi B z gościnnym udziałem 21 Savage, jednego z najlepszych raperów tej nowej fali trapowej, Bartier Cardi, a później już nowy singiel od Nicki Minaj, która zaczyna grubo promować swój nadchodzący album. I singiel Chun-Li jest jednym z dwóch, które ostatnio się ukazały w internecie. Your bitch wanna party with Cardi. Cardi a body in a Rari. Diamonds all over my body. Shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly. Bitch, you ain't gang, you lame. Billy truck laying a lane. Blow out the brain. I go insane, insane. I drop a check on the chain. Fuck up a check in the flame. Cardi took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Cardi took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Who got this motherfucker started? Card. Who took your bitch at the party? Card. I took your bitch in the party. Card. Who that be flags and Martian? Card. Who that don't freak in the cut? Card. Who got them freaks in the truck? Card. Then diamonds go hit like a bitch on a bitchy ass bitch. Bitch, you a wanna be caught. Red bottom MJ moonwalk on a bitch. Moonwalking through your clique. I'm moonwalking in the six. 50 with the kick. Moonwalks in this bitch. I'm from the motherfucking Bronx. Bronx. I keep the pump in the trunk. Trunk. Bitch, if you bad, then jump. Jump. Might leave your bitch in the slump. Your bitch wanna party with Card. Cardi a body in a Rari. Diamonds all over my body. Shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly. Bitch, you ain't gang, you lame. Billy truck laying a lane. Blow out the brain. I go insane, insane. I drop a check on the chain. Fuck up a check in the flame. Cardi took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Cardi took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Your bitch wanna party with a savage. 21. Saint Laurent savage in the Aston. Yeah. High end cars and fashion. 21. I don't eat pussy, I'm fast. Oh God. I'm a blood, my brother crippin'. Bitch, I'm drippin'. Ho, you trippin'. Told the waitress I ain't tippin'. I like hot sauce on my chicken. Oh God. I put the rubber off and I put hot sauce on her titty. 21. I'm in a Bentley truck. She keep on sucking like it's tinted. 21. Audi VVS's, nigga, my sperm worth millions. Oh God. The bitch so bad I popped a Miley before I hit 21. Your bitch 21. Won't party with Cardi. Cardi a body in a Rari. Diamonds all over my body. Shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly. Bitch, you ain't gang, you lame. Billy truck laying a lane. Blow out the brain. I go insane, insane. I drop a check on the chain. Fuck up a check in the flame. Cardi took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Cardi took your man, you upset. Cardi got rich, they upset. Yeah. Cardi put the pussy on offset. Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Step in this bitch, it's your bitch. Fuck up a check and your bitch. Us in the coupe and them inches. I fuck up a bag at the Fendi. I fuck up a bag in a minute. Who you know drip like this? Who you know build like this? I pop a shit like a dude. Pull up and pop at your crew. Poppin' at you. Woo. They say you basic. I flirt at the rollie with diamonds. I flirt at the paddock and bracelet. I got your bitch and she naked. Ice on the cake when I bake it. I'm switching lanes in the range. Stop at the dick for the brand. Stop at your bitch for your man. Stop at the trap for the fame. I saw them Cardi B. Cardi a frame. Your bitch won't party with Cardi. Cardi a body in a Rari. Diamonds all over my body. Shining all over my body. Cardi got your bitch on Molly. Bitch, you ain't gang, you lame. Billy truck laying the lane, dog the brain. I go insane, insane. I drop a check on the chain, fuck up a check in the flame. Credit ticket, man, you upset, Credit got rich, they upset, yeah. Credit put the pussy on offset, Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Credit ticket, man, you upset, Credit got rich, they upset, yeah. Credit put the pussy on offset, Cardi, yeah. Cardi be brain on offset. Yo, look like I'm going for a swim. Dunk on him, now I'm swinging off the rim. Bitch ain't coming off the bench. While I'm coming off the court fully drenched. Here goes some haterade, get your thirst quenched. Style doing him in this Burberry trench. These birds copy every word, every inch. But gang gang got the hammer and the wrench. I pull up in that quarter milli off the lot. Oh, now she trying to be friends like I forgot. Show off my diamonds like I'm signed by the rock. Ain't pushing out his baby's telly by the rock. Ayo, I been on, bitch, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean, I been storm, X-Men been form. He keep on dialing Nicki like the Prince on. I been on, bitch, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. Ayo, I been off, Lara Bincroft. Play say Chang Li, drop the bins off. Oh, I get it. They painted me out to be the bad guy. Well, it's the last time you're gonna see a bad guy do the rap game like me. I went and copped the chopsticks. Put it in my bun just to pop shit. I'm always in the top shit. Box seats, bitch, fuck the gossip. How many of them could've did it with finesse? Now everybody like she really is the best. You played checkers, couldn't beat me playing chess. Now I'm about to turn around and beat my chest. Bitch is King Kong, yes it's King Kong. Bitch is King Kong, this is King Kong. Chinese ink on, Siamese links on. Call me 2 Chainz, name go ding dong. Bitch is King Kong, yes I'm King Kong. This is King Kong, yes Miss King Kong. In my kingdom, with my Timbs on. How many championships? What? 6 rings on. They need rappers like me. They need rappers like me. So they can get on their fucking keyboards and make me the bad guy, Chun-Li. Ayo, I been on, bitch, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. I mean, I been storm, X-Men been form. He keep on dialing Nicki like the Prince song. I been on, bitch, you been con. Bentley tints on, Fendi prints on. Ayo, I been north, Lara Bincroft. Play say Chang Li, drop the bins off. Zostajemy jeszcze na moment przy Nicki Minaj. Pojawiła się na gościnnie na płycie kontrowersyjnego Posta Malone. Kontrowersyjnego dlatego, że zbiera on niesamowite wyniki, osiąga na różnych streamingowych serwisach. Jego utwory cieszą się ogromną popularnością, a z drugiej strony nie idzie to w parze z dobrymi recenzjami. Raczej wiele osób boleje nad tym, że Post Malone staje się symbolem współczesnego hip-hopu. No i rzeczywiście trochę jest tak, że gdybyśmy mieli wysłać obcej cywilizacji stacji jakieś najlepsze elementy z naszego dorobku kulturowego, to pewnie nie byłaby to twórczość Posta Malone, ale nie zmienia to faktu, że jest to muzyka, która niesamowicie wpada w ucho i udaje się temu raperowi stworzyć taki konglomerat współczesnego brzmienia hip-hopowego, który po prostu działa. Tak też jest właśnie w przypadku singla z Nicki Minaj, czy nagrania, bo nawet nie wiem, czy jest to utwór singlowy, może nie, ale z pewnością taki potencjał ma. Ball for Me się nazywa ten utwór i pochodzi właśnie z nowej płyty Posta Malone, Beer Bongs and Bentleys. Baby, could you? I got too much on my mind right now. I ain't got the time to get you sailing right now. I got too much on my mind right now. Tell that hero, Dale, get my baby 30,000. Bar for me. $5,000 for a handbag, I sent the wrong baby. Damn, you love that money, baby. 100,000 plus 100,000 my whip. Got 30,000 plus 30,000 my wrist. We got alcohol plus bad bitch, that's lit. I swear, baby, we just kissing, that's lit. How could I forget the shit that you done done for me? Baby, gonna take the charge and take the fall for me. Love to take you shopping, but I'm in your tone. Sorry, little mama, I can't give you more. Baby, could you? I got too much on my mind right now. I ain't got the time to get you sailing right now. Could you? I got too much on my mind right now. Tell that hero, Dale, get my baby 30,000. Ooh, ooh, ooh, gotta hit him on the jack. When you coming back, where's you at on the mat? Everything is intact. Could have been a seamstress, still wouldn't cut him slack. Pretty much ain't got a clue. Itty bitty piggyback off everything I do. But I'm still dropping chores. Got him looking like James Harden at the awards. Back to you, I'm so into you. For real, prayer like I'm keen to you. If you were 10, I add 10 to you. They be mad when I 10 to you. That's what the bay like. Call me Buffy, cause that's what I slay like. These bitches, I sun them like it's daylight. These niggas wanna know what it tastes like. What it tastes like, yo, what it tastes like, yo. They wanna know what it tastes like, yo. All this ice, it just tastes like snow. Get kimonos and let's fly to Tokyo. Pity, pity, please, baby, won't you pop this for me? Baby, could you? I got too much on my mind right now. I ain't got the time to get you sailing right now. Could you? I got too much on my mind right now. Tell the hero, Dale, get my baby 30,000. Jeszcze jedna amerykańska raperka przed wami, Princess Nokia. Mówiłem o niej trochę w zeszłym roku. Teraz pojawiła się nowa epka od niej, A Girl Cried Red, tak nazywa się ta płyta. Widać, że Princess Nokia wciąż poszukuje swojego stylu. Tym razem wybrała rejony emo rapowe, z lekka cloudowe. Można tak chyba tę muzykę podsumować. Zagram wam jedno nagranie z tej epki, która moim zdaniem nie jest aż tak bardzo trafiona, ale wciąż Princess Nokia jest osobą, na którą warto mieć baczenie i obserwować. Dziewczyna pochodząca z Puerto Rico, mieszkająca, urodzona w Nowym Jorku, korzenie Puerto Rico, a nie pochodząca, tak powinien powiedzieć, bo pochodzi właśnie z Nowego Jorku i ma parę ciekawych słów do powiedzenia. For the Night to jest singiel właśnie z ostatniej epki tejże raperki. Smash my heart in. the time. Get the bag, airtight. I could change your whole motherfucking life. For the night, for the night. Stay to stay, back to back, all the time. Get the bag, airtight. I could change your whole motherfucking life. There I go, on the road again. Losing my love while losing my friends, yeah. Ostatnio w polskich mediach gruchnęła informacja, że Masłowska napisała książkę o hip-hopie. Oczywiście jest tym sporo przesady, książkę już się ukazała, przeczytałem ją i rzeczywiście jest tam trochę wątków hip-hopowych, ale zdecydowanie nie jest to książka o hip-hopie. Natomiast zdecydowanie jest to rzecz, którą można polecić wszystkim, którzy lubią hip-hop, rap ze względu na zabawę słowem, ze względu na rymy, bo rzeczywiście jest to bardzo niecodzienna forma literacka. Tekst jest napisany w określonym rytmie, jest tam sporo rymów, chociaż też nie jest tak do końca, że to wszystko jest do rymu pisane, ale bo ponieważ jest tam pewna niekonsekwencja też w tym, pojawia się tam postać chłopaka, który szykuje rapowy mixtape, ale nie jest to jakoś specjalnie rozwinięte. W każdym razie ciężko to literacko zakwalifikować, niech recenzenci się z tym męczą, specjaliści od tego gatunku sztuki. Ja natomiast polecam wam serdecznie tę książkę Inni Ludzie Doroty Masłowskiej, a teraz przy tej okazji wrócę do projektu Mr. D, czyli projektu, którym to Dorota Masłowska sprawdziła się jako tekściarka w zupełnie innej dziedzinie niż literatura. Napisała płytę, zarapowała ją, Społeczeństwo jest niemiłe, nazywał się ten album i naprawdę moim zdaniem jest to kawał doskonałej roboty. Nie jest to może płyta, którą puścimy sobie w tle, żeby z przyjemnością jej posłuchać, ale definitywnie jeśli chodzi o kwestie tekstów, to świetna rzecz. Również teledyski zrealizowane do tej płyty były doskonałe, także naprawdę moim zdaniem bardzo dobre przedsięwzięcie i chciałem wam zagrać, przypomnieć nagranie Hajs z tejże płyty. Słynne kanapki z hajsem od Mr. D. ciałem, zrób mi kanapki z hajsem, ze smalcem i z hajsem. Źle na przerwie moje kanapki, daj choć gryza, daj polizać, weź padmy we swoje, bo moje są. Przerwie jak ziemniaki i gdy podjeżdżasz po mnie pod szkołę w swoim auti zaprzężonym, głodne amstafy, przejedźmy się na Gran Canarię. Tylko pamiętaj, że jutro mam na ósmą matkę, a teraz podaj mi moje kanapki z hajsem. I z hajsem. Mr. D, Hajs, to też dobra okazja, żeby przypomnieć o tym projekcie w kontekście sukcesu, czy może bardziej debaty, która toczy się nad projektem Syny, o którym to projekcie mówiłem tydzień temu. Wszystko to, co próbuje robić Piernikowski, Masłowska zrobiła na projekcie Mr. D dużo lepiej, no i też oczywiście w tej nowej powieści robi dużo lepiej, także jeszcze raz polecam wam to sprawdzić. Teraz wracamy już do bardziej takich klasycznych hip-hopów, tak to nazwijmy. Będzie Borikson, jego nowy singiel zwiastujący płytę Mołotow, singiel Nic. Bardzo dobre nagranie, chwytające za serce. Właściwie w nagraniu tym słyszymy wszystkie najmocniejsze strony Boriksona, jakąś taką prostotę, w której pojawiają się elementy takiego ulicznego geniuszu. Można powiedzieć, że wszystko to, co Masłowska robi świadomie, wszystkie zabiegi, które wykorzystuje z pełnym swoim literackim warsztatem i wiedzą, Borikson niekiedy udaje mu się to zrobić intuicyjnie i zupełnie nieświadomie, i w tym siła tego rapera. Pod względem konstrukcji ten utwór przypomina mi singiel z poprzedniej płyty, nie pamiętam niestety teraz tytułu, może zaraz to zweryfikuję, w którym też były dwie zwrotki opowiadane z różnych perspektyw, ale wtedy to było o nim samym, a tutaj jest o uczuciu, o miłości. I mimo że czasem pojawiają się bardzo banalne rymy, żart, kart i tak dalej, to Boriksonowi można to wybaczyć ze względu na klimat, który buduje. Posłuchajcie nagrania Nic. Pamiętasz, jak kradłeś 100 tulipanów z ronda na Żytniej? Na rękach masz kilka starych śladów po nożu i brzytwie. Gdy wzięliście wtedy późną nocą taksówkę na zrywkę, to biegła za tobą i była blisko, tak bardzo blisko jak zwykle. Nie miałeś nic, a w uszach grał ci jej stary Walkman. Lał duży deszcz, ale nic się nie stało, że wtedy zmokłeś. Kochałeś się w niej jak w dobrej muzyce, stary Rockman.

za gin and juice, styl i groove. Za przykłady jak się stówy robi i zostaje czuł. Ang snup, śmiech, ang snup, pogodynki w GGN. Ang snup, czas w dup, jeden trup, drugi trup, trzeci trup. Wielki buch w płuco, rosną w doniczkach palmy. Szkabeje New York, styl jest upał. Mój wujek Snoop Dogg rozdaje wszystkie karty, same asy z nas. Weź te basy, sprawdź. Klasy ma po beret, klasyka LBC. Dawaj becel za serce, co wsadzamy w to mordercze flow. A Snoop to król i uch, nawet jak się robi w show biznesie z pussycat dolls. Tobie, gdy palę blanchizel, przy twoich nutach mam najlepszy hajszyzel. Na pukiezel, snupiezel, wszystkie zel, płycizel. Napisz czasem wujku jakieś pocztówkiezel. All your money, ice and honey, gotta unify. The dog father keep inspiring, be the flyest cat. All the bitches screaming, peaches make a pie. Light it up, take the pop, forever fly. Padam do Kali, dawaj przypufamy, OG kusza. O pierdołach pogadamy w GGN newsach. Też jestem loco, jeśli zajdzie taka potrzeba, to chętnie ci pomogę, snupi kogoś odabić. To ostatnia wieczerza wujku, szczera wujku. Za fiuch srebrników cię nie sprzedam wujku. Na niebieskim dywanie latam w stronę zachodnie. Wow, wow, wow, UPO, UPO, yeah. Co powiesz na to? Mac and Emil go to high school. Jak buba puszcza wuja Snoopa, to wymiatam w tańcu. Klementyna też cię kocha, ale jak to zrobiłeś? Że masz rodzinę i 50 rozebranych kawiśni. Teoretycznie ten utwór to dobra okazja, żeby teraz zagrać coś od Snoop Dogga. Nie zrobię tego, ale sięgnę po artystę bardzo zbliżonego stylistycznie i też towarzysko do Snoop Dogga. Das Dillinger, kolejna legenda West Coastowego rapu. Teraz jego nagranie usłyszycie. Jest okazja, żeby o nim powiedzieć parę słów, ponieważ w tym tygodniu było głośno o tej postaci, a to za sprawą Kanye Westa. Z kolei o Kanye Westie i o reperkusjach związanych z jego ostatnimi wypowiedziami mówiłem tydzień temu, ale jedna z tych konsekwencji, które go spotkały, naprawdę mogło mu się nie spodobać. Das Dillinger poczuł się urażony jednym z wersów, który Kanye West użył w nagraniu Yeah versus the People i zaczął grozić Kanye Westowi, że może mu się stać jakaś krzywda. Kanye West z kolei miał z tej okazji powiadomić policję i Das Dillinger został zatrzymany przez funkcjonariuszy i pytany o całą sprawę. Jak wiadomo, West Coast i gangsta rap rządzi się swoimi prawami, więc Kanye West mógł się rzeczywiście przestraszyć słowami legendy amerykańskiego hip-hopu. Das Dillinger, Late Night, teraz nagranie Daza i West Coast Connection. Sup, dub? Sup, dad? You know what we on, right? Real G shit, you know what I'm saying? Goddamn right. Yeah. Students. What we claiming, nigga? West Coast. All day, nigga. Yeah. Come on. Still. Popping out a light on a late night. Fire up a Philly blunt to get my head right. Yeah. Rolling in my 500 Benz in the home of drive-bys and act like a skill. Popping out a light on a late night. Fire up a Philly blunt to get my head right. Should be rolling in my 500 Benz in the home of drive-bys and act like a skill. Yeah. I rip your city of angels. Rapping round loco, Dulo and Banga. Built off the anger, attracted to the danger. I love the drama on what it brings. From the drug rape to gangster, but life is still a dream. An illusion and conclusion, that's how it goes down. The conclusion they ain't losing when I dump those rounds at your plan. Homie, don't play that from then and down now. Nigga, OG, way back. Sit back, relax, smoke one, let me drive. Glide through the coastal region atmosphere, yeah, deny. We the in the air. Dubs up, nigga burning rubber. Life ain't fair, but take that, motherfuckers. Serve them how they come and go. They run up, they can die slow. Whole court in the street, nigga, fuck the po-po. It seems I'm stuck in my ways, I can't change. Worldwide, niggas dying for the same old thing. Still popping out of light on a late night. Fire up a Philly, about to get my head right. The S to the O to the U T H C E N T R A L got me turned down, a nigga. It ain't hard to tell from the way I bail. I'm from the capital L, and you could tell from the way my weed smell and L. I try to shake it, but I'm mentally scarred from back then when them busters threw lead at my car. So I tote the automatic, yeah, to avoid the close passes. Enemies and all these thirsty ass ratchets. Never put your trust in. Never. The cemetery is full of niggas who thought that bitch was their best friend. But not me, niggas on me. I bang on my lonely, keep my thang on me. Cause every homie ain't a homie. And all day and late night, the bud get lit. And even though it's fucked up, nigga, I love the shit. It ain't a shame, Mr. Real nigga. Fuck what's right from my hood to your hood. You know what's up tonight, still. Popping out of light on a late night. Bitch! Fire up a Philly, about to get my head right. Load the ammo, good with the handles. Pack like Rambo, hit the back of the park and gamble. California, better keep your pistol on ya. Cause every nigga down to shoot ya like Christopher Donner. Let the bullets flash out. Put them rags on them, roll with DAZ and Dub C in the glass house. And pay homage when you see them fingers swinging. Ain't a damn thing changed, look noble, claim. We the West Coaster, double barrels in a host of ferocious opponent. So you know, so blow the roof down, shut it down so quick. By the end of the night, we gon' fuck yo bitch. Yes. Shut shit down, shit don't come for free, dudes get paid. I ain't afraid, point blank shit get fade. Main an example of, nigga, how you dealt with. West Coast mentality is what he's killed with. Still popping out of light on a late night. Yeah, bitch, about to get my head right. Jimmy throwing in my 500 bitch. In the home of drive-bys and act mad. Yeah, West Coast gangsta shit, duh. Nothing less, nigga. Yeah. Can't fuck with this. Kawał świetnego rapu z zachodniego wybrzeża, ale teraz od razu mała errata z mojej strony. Trochę się pośpieszyłem przy okazji poprzedniego studia i powiedziałem, że to nagranie, za którym stoi West Coast Connection. Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak West Coast Connection, tylko jest West Side Connection. Ekipa, w której w skład wchodzi Dub C i właśnie on jest współtwórcą tego nagrania, a nie cała ekipa West Side Connection. To takie małe sprostowanie, mam nadzieję, że żaden z fanów G-Funku, West Coastowego hip-hopu się na mnie nie obraził, tym bardziej, że szybko poprawiłem swój błąd. Dobra, możemy przejść do kolejnego nagrania, będzie to tym razem Polska Ziemia, nowy singiel promujący wspólny mixtape Abela i Jordacha. Jordach znany z małych miast, Abel znany jako Abel, raper należący do wytwórni Wielkie Yo. Łączą teraz siły, co prawda już od dłuższego czasu współpracują, ale chyba jest to pierwszy ich wspólny projekt, na którym nie jest po prostu tak, że Jordach odpowiada za bity, a Abel za rap, tylko też Jordach udziela się wokalnie. Tak przynajmniej w singlu Brat, który teraz przed wami. Yeah. Jestem Abel bracie, mów mi Abel bracie. O ostatni raper w rezerwacie. Sprawdzaj Hannibala i Sarmatę, bracie. Nieważne jaką robią prasę, jaki robią papier, bracie. Moja ksywa nie przypadek, wpadam i zamiatam tu z Jordachem, bracie. Pam, pam, pam, wchodzę, robię to co innym nie wypada. Weteran, jaki sukces, jaki szmal, komu bajki opowiadasz, mało laty na tanich dragach, my w rapie ciężka waga, nikogo o nic nie muszę błagać, błagam, błagam, błagam, baka, baka, baka. Jesteś moim bratem, albo nie, moich ludzi nigdy nie mam gdzieś. Jesteś moim bratem, albo nie, bracia, siostry, jedna miłość, jedna krew, jedna krew. Jedna brew. Chcą nas utopić, stoję na Araracie. Paranormalne rymy, ramadan bez studentów i ich arafatek. Do fanów mówię, bracie, pluję na hejterów, swakie, Szyszu, Kolumbię. Nazywaj mnie Apache, ma patrzę na ciebie czasem. Nie bity, nie tracę zasięg. Kuśno mówię o Columbine, bo padłem tu z kałachem. Jezu, wybaczę, nawet jak na kolana ta upadnie przed Allahem. Hamdualla. Twój zagraniczny styl już pora odstyć. Zwłaszcza gdy Judaszek to nauczać nas o lojalności. Jesteś na mapie Augustie Poniatowski. Wolność w rapie, a będzie niepodległości. Bracia, siostry, naćpani towce. Wciąż jesteś obcy, nie zgrywaj czarnej owcy. Kto jest dorosły, u kogo w głowie wodorosty. Ciągle chcesz wojny, sram na twój portfel i na twoje bolączki. I zanim cię złapie syndrom sztokholmski, coś wytłumaczę, nie jesteś, nie będziesz bratem, zapomnij. Nie będziesz bratem, zapomnij. Brudne wersy, ale czyste sumienie. Coraz więcej pretensji za czterolistne istnienie. Salvator mixtape, twardo stoję na scenie. Nie będę istnieć, gdy zapomnę, gdzie są moje korzenie. Brudne wersy, ale czyste sumienie. Coraz więcej pretensji za czterolistne istnienie. Salvator mixtape, twardo stoję na scenie. Nie będę istnieć, gdy zapomnę, gdzie są moje korzenie. Chciał się blat, szuka odpowiedni ksywy. Ostatnio wyjebał brat. Halo. Wiktorze, mamy problem. Nie będziesz mi bratem, jak nie szanujesz swego brata. Jak on upada, a ty pomocy odmawiasz. Jeśli ty wyrzucasz, kiedy jemu nie wystarcza. Jak plujesz na brata, potem robisz mu zakata. Dopóki jestem syty, brat mój będzie syty też. A jeśli upadniemy, podzielimy suchy chleb. Jak brat ma problem, wtedy ja mam stres. Jak brat ma dobrze, to wtedy God bless. A jak jesteś uchwiowy i mówisz do mnie bracie, robisz tym problem na starcie. Odpulam cię tyle w temacie. Odpulam cię tyle w temacie. Jeśli robisz za plecami i krzywo się bujasz, to się wyautowałeś, nie jesteś bratem nic. Uch, ja wyjebałem z ksywy brat, bo nie dla każdego jestem nim. To za duża sprawa, żeby sobie nią wycierać ryj. Jedna strona mówi mi, że mam być dobry, druga wrogo nigdy nie przebaczy. Wiem, że słodki smak ma odwet, ale wolę owoc swojej pracy. La la la la, la la la la. Ale wolę owoc swojej pracy. La la la la, la la la la. Brudne wersy, ale czyste sumienie. Coraz więcej pretensji za czterolistne istnienie. Salvator mixtape, twardo stoję na scenie. Nie będę istnieć, gdy zapomnę, gdzie są moje korzenie. Brudne wersy, ale czyste sumienie. Coraz więcej pretensji za czterolistne istnienie. Salvator mixtape, twardo stoję na scenie. Nie będę istnieć, gdy zapomnę, gdzie są moje korzenie. To był Abel i Jordach w dzisiejszych tonach z betonu zdominowanych przez zagraniczne nagrania. Może za tydzień zrobimy odwrotnie. Dochodzi godzina trzecia, więc dzisiaj już wiele nie zmienimy. Natomiast na koniec dzisiejszej audycji zagram wam jeszcze raz Posta Malone czy Posta Malona z płyty Beer Bongs i Bentleys. Mówiłem o tym, że nie jest to z pewnością ulubieniec recenzentów i fanów ambitnego hip-hopu, ale cóż zrobić, że płyta Beer Bongs and Bentleys naprawdę wkręca się niemiłosiernie i jest to taki mój guilty pleasure, można powiedzieć. W ostatnich dniach bardzo dużo słuchałem tej płyty i przyznaję się do tego otwarcie, chociaż dumny z siebie nie jestem. Zagram wam utwór, który otwiera tę płytę, Paranoid, od gościa, który swego czasu wypłynął jako White Iverson. Post Malone, tym kończę dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Dzień o drugiej. Cześć. Never knowing someone coming try to take my life. I be sleeping with the 45 like every night. In the whip, I pray to God I don't see flashing lights. Goddamn, they right behind me. And I wake up every day. I wake up every day with this anxiety. And they know where I stay. Got my loan on my place. And they following me. Eyes open, I see you, I'm watching, yeah. What people wanna be, you don't trust, no one. Tell me why I can't get no relief. Wondering when they'll come for me. A paranoid man makes paranoid plans. I do what I can, but it's out of my hands. Struggling to find my peace. Sometimes feel like I got no friends. Can't trust a soul like I'm Snowden. Right by the bed, keep it loaded. Lord have mercy if they broken. I don't ever sleep, yeah, I'm wide awake. If you try to pull up to my place, beam is gonna hit you a mile away. I promise one of us gonna in the sky. No, we can't escape the eyes. Politicians and their lies. Tell me what's the point of picking sides. Tell me why I can't get no relief. Wondering when they'll come for me. A paranoid man makes paranoid plans. I do what I can, but it's out of my hands. Struggling to find my peace. Mind is running all day. Cost me more than money and I'm paying the price, yeah. I ain't going nowhere. Killing myself so I can make me a life, yeah. Minute after minute, never had a limit. Woke up every morning, knew that I just had to get it. Windows always tinted, you ain't looking in it. Either way, I know